عن مصحة القرآن وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقام الجزاء بنوكتا يوم تخوكو بري وكذلك أجاب إجابا دون بني وقت إجابة يوم ببري وما لنك خلنا لإفعال يلن إفعال من الحذف تك أصف ومن نقل أكتب تهل فمفعول مفعول قانون أجي يولى به جمون أيضا بتي dañu waxon ci if hala ñi nga wess legi mo istifal patay neena bu fekke mafhulun dang ko tegg ci ku nek ajwaf mo xam ajwafi waawla mo xam ajwafi yaala patay lol da fay amati arfaragu mas ajwir ci ñeekam sukon da fay nekati wa taxu misale ko nahwu mabihin melne mabihin bi firi luñu jaay wa masunin ak masunin bi firi luñu ñongal ñongal moy ar nek bayiko ci sana ñongal na xam nga bayaha boko defé mafhulun day jëk nek mabyuhun yu ijara fragalaw mas ab jiko jitu nek wërté su kon nga waran wax né da ngay toxal masque gi ci ñu uji yow bu ci ab gi waye day def na bu fekké day ku melni bayaha nga xamni mom aju wa fi yaala won dañu baña toxal masque ak lonku te jël kasara yow bu ci la jitu won yaaji ndax yaagi nek fi batay nda bo yobbo dam ci la jitu yaagi wulbati yaagi muy waaw day melni kon dafa ci saano won ci waaw mo taxal mini mabbu yo hon bu taxal masque ak dam da ngay taxal masque kasara yobbu ci baba su ko defé nak baye yaaji bu ci ko dal don mabbi yon luñu jaay bu don kala nutna kala baye ko ci kayala batay non day jëk nek makyulun way ngay wax makyulun makyulun su fekke day melni saana ñongal nak wala xala wax na nak koku mom ay toxal rek masque ak lonku ga yobbu ci la jitu won te werte su kon su ko defé niki budé mas wonun wala maq wonun wala maq wonun su baba yaari waaw da fay tassé da xam nga boko dé sét ya waaw nek na xaar bi nga teggé ma fonun rek ma fonun da andali waaw bopam niki nga né mas wonun légui nak xam nga wu jëme ci ko itam boko soppé bi jika ndax né da ngay toxal mas sa mo bu ci sal gi ko jitu su boba yaari waaw da fay tassé kenn ko mëna jang moy tam say bo deug rek waaw gu bu ci gi ndax xam nga ci deug sax ñoyé mo wayé da nga gu bu ci gi mom da fay doliku and ak ma fonun ba ngay teug ma fonun rek say bo deug gog rek jappane bo nga dag dal res kon masunun luñu ñongal maqudun luñu womat am yu mel non yu bari bari lañ bam doone mabbu yo xun batay bu fekke ne wul beti nga jël kasara yo bu ca baba xam nga mabbu yo la doonon ya dafa nekkon waw nek fa go xoni mafulun ji moko ci andi su wa mo itam nga dag waw ga rek bam doone mabbu yo won bo xasse toxal kasara yo bu ca baba bay yaagi bi jiko nga deug rek waawu mu ne wana dara neewna tashihu dhil waawi wiral borom waaw ga mushtahara siwna nak mo wiral ga fi dhil yaay ci borom yaaga wa neena ki nga xamni mom dafa nek aju wa fi waaw niki sana wala qada nga bayi ko non rek bañ ca soppi dara ne mas wonum wala maq wonum lolum mo bari wut waye nak bu fekke de borom yaaga niki mabbu yo xun ñi nga waxan legi wala makku yool mom bari na ci nga bayiko non rek bañ ko soppé sara bi so neen wu hiya lughatu tamimin fa yaquluna mabbu yo xun wa mahyutun wa madyunun wa ma'yunun wa sahih nga yoral al mafhula mafhul min nahwi hada ci lu melni hada hada da ci djublu sulasi bo xam dafa teggo faala te nek man xosum waaw mok daha ji nga dan wessu ñoy mo moy daha ji nga dan gis ben lañ wala maha farna yep ñoy mo ku mel nonu neena nga wëral ko rek yaari waaw ya fay tassé bo fa teggé ma fonul nga jël waaw gu ñëk sadd ko ci bu ñaaral nga rek mo gën nek bu dé hadawa bo défé ma'duun nga jël waaw ge sadd ci waaw ge mu dal nek ma'duun bu dé maha farna dé ñu ko nek mamhuun nga jël waaw ge sadd ci waaw ge rek muy mamhuun lu mel noonu nag nee na looloo gën. Wa aalil nang ko ràggal nag in lam tata xarna ndéem jubluwoo al aji wada anam nga gën a rafet. Nee na bu la neexee ràggal ko bu fekkee jubluwoo laa taamu waxin wa gën a rafet, ndax yu gën a rafet mooy ñu wax léegi. Soo ko dee ràggal nag kon ba mu doonee ci misaal maa doo wun da ngay wëlbati waaw ga ca mujj muy ak yaa. Su boobaa nga daal di ne waaw yaakat tase nañ ci benn baat tëg a jiitu sukkoon. Su boobaa kon faaw waa gu njëkk ga itam day soppiku yaa. Bu soppikoo yaa nga sàdd ko ci yaa gu mujj gi mu daal nekk maa du yun. Su dee maa du yun na nga ne kon kat yaa bu nekkee ci mujjug baat dañuy wëlbati dàmm ga ko jiitu muy kasara. Mu daal soppiku maa di yun. Xam ne kon bu doon daa itam kon madd xiñ yun lay doon. Bu doon maxaa farna itam kon mam xii yun lay doon. Ay yépp daal ngi wéral yaari waaw yi rek sàdd leen bàyyi fa dàmm nga ko jiitu woon wax madd xu woon maa du woon mam xu woon loolu daal moo gën. Bu fekkoon ne nag moom dafa bàyyi koo ci fahila ne ki radia gërëm na dëgg li sax radia la bàyyi koo woon waaye moom fahila la waaw kooku moom kon da nga koy wëlbati rek kon ngay wax maro di yun. Waaw mar di yun waaye yaari waaw yi bu la ko fa bàyyi ndax xam nga nangam nee nga rad di wa ci la bàyyi ko woon kon boo ci tëggee ma foolu yaari waaw moo fay tase ndax kon day dellu ci mar doo wun mar doo wun waaye ndegam moom fahi la la nga def ko mar di yun duñu garam moo gën nga def ko mar doo wun ndax kooku moom fahi la la bokkut ak faxa la bari nga weesoo. Su fekkoon ne nag moom day man xoosum yaa ni ki rama sànni na kooku moom danga koy wëlbati rek xam nga day njëkk a nekk mar moo yun rama ya boo ci tëggee mafoolum day njëkk a nekk mar moo yun su boobaa da nga day waxaree waaw yaa buñ tasee ci baat tëkk a jiitu sukkoon ngay wëlbati waaw ga mu yaa bu ko defee wëlbati waaw gi mu yaa nga sàdd ko mu doon mar muy yun wëlbati dàmm nga jiitu woon yaa gi muy kasara muy mar muy yun loolu nag moom nga sàmm ko foo ko fekk rek mooy am ni ki bu dee xadaa ate na maqdi yun lay doon bu dee raxaa sàmm na marai yun lay doon. Kadaaka naka noonu jaa adikk na al fuxoolu fuxoolu min dil waaw yi bàyyi ko ci borom waaw laama jamhin bir mu muy laamu jamhu aw fardin wala muy laamu mufrat yaa inu ak dana gaar moo mi dikk na daa wajjixay ni mbir mu muy boroom yaari anam. Waaw nee na bu fekkee ne baat booba dafa nekk man xoosum waaw su baat ba nekkee man xoosum waaw boo ci tëggee fuxoolan mën naa am fuxoolan ci doon mufrat mën naa am fuxoolan ci doon jamm ba tey kon lee nga waxoon léegi moo fay ñëw muy benn nga boole yaari waaw yi rek sàddali muy genn wala nga wëlbati waaw gu mujj ga muy yaa su boobaa waaw gu njëkk itam faaw mu soppiku yaa nga daal leen di boole sàdd wëlbati dàmm nga jiitu woon muy kasara ni nga weesu woon léegi rek ba tey muy ñëwaat foofu. Loolu mën nga koo misaale bu dee ci jamhu ba lu mel ne xasa bi fi aw yat xasa boobu nga xam ne day fi aw yat xam nga xasa wun ci la bàyyikoo boo tëggee fuxoolun day nekk xosoo wun kooku na li ci gën a bari mooy da ngay wëlbati waaw ga ca mujj muy ak yaa wëlbati waaw ga ko jiitu woon mu yaa ne moom muy xosu yun nga wëlbati nag léegi dàmm googu muy kasara muy xosi yun wala naxwun bi firi ak wàll ba tey xam nga boo ci tëggee jamm fuxoolun day nekk nuxoowun nag bu la neexee sàdd waaw gee ci waaw gee muy nuxoowun waaye loolu bariwut ndegam jamm bi la moom soppi gi moo ci gën a rafet li gën a bari mooy waaw gu mujj gi da nga koy soppi muy yaa waaw gu ko jiitu woon moom it soppi gu yaa ko def ba daal di nuxoyun boo sàdda yaari yaa yi muy nuxoyun nag wëlbati dàmm ga muy kasara muy nuxiyun moog dal woon bi firi baag ñooyamoo bu doone dumoo woon nga sàdd yaari waaw yi rek bàyyi muy dumoo woon bariwu ci ndax loolu jamo bee soppi gaa ci gën a bari muy duli yun yooyu mën wax yëpp itam la ci gën a bari mooy da ngay far wëlbati dàmm gi nekkoon ci njëlbeenu baat bi ظهرول بتي موي كسره فغا ورن واخ حسي ظهر كو واخ عيسي فغا ورن واخ دلي ظهر كو واخ موي دلي فغا ورن واخ محي ظهر كو ديف نحي لول دال موتي غنا بري تخنا موي لوار اي مو واخ ييكو جامو لاني مو ديس نا بو فكه داي مفرد مي بو دي مفرد موم nga baye ko mu wer bañ ko wolbeti mo gan niki hala kawena bo ci toge fu holan day ñeekane ko xolowan xolowan nak nga sa de yari waawi muy xolowan rek mo gan xolowan mo gan waye na nga wolbeti waaw ga ci guju muy ya wolbeti ko jitu muy ya ne mom nga sa de lin ñoo ñaar wolbeti dam gi muy kasara muy holiyan holiyan niki hotiyan yi ci alquran lolu tax ko bari kon japp ne budé jamhu wi soppi go mo gëna bari way ragal gi wax budé mufrad nak mom niki hala hunuwan wala hata hutuwan hata tatom bi moy bifri hata bew yoy mom budé mufrad mi sad yaay waaw rek tabay ko nono mo gën wolbeti ga wa shahashiyuna nahwu mayyamin lu melne nuyamin fi nuwamin ci nuwamin aw neena bu fekke ne baat bobu dafa nek aji wa fi waw ba teug ci fu halun muy jamhu nek naama nelawna bayiko ci nawama wala saama worna bayiko ci sawama wala qama bayiko ci qawama yoy bo ci teugge fu halun yaa yaw da fay tasse ndax fu halun ji nga wax tëgg di andaale waaw ndax mooy sàdd gi su boobaa na nee na des na ci wax mu wóomun bàyyi ko noonu rek yaari waaw yi wér waaye des na ko soppi itam mu yaari yaa ñu sàddaante leen mu nuy yëmun kon nuy yëmun bu la neexee ak nu wóomun bu la neexee ak su wóomun ci waaw gi waaw gu sàdd gi ak suy yëmun ba tey ak xuw wóomun ci waaw gu sàdd gi ak ko yamun ci yagu sadde gi do ci wax rek baxna wa nahwu nuyamin lu melni nuyamin shududuhu ak sadam numi askane xna ko numi ya neena fekkene nak teggo ci fu halun a da nga ca tegg fu halun nga xamne fu halun je gis nga mu dafa am alif gana waagu sadde ga alif da ca joko muy fu halun muy nuwamun kok mom neena nga bayyi ci waw ga rek wax nu wam ak su wam ak qum wam lolu mo bari lolu mo gantam lu bokk to lolu ak jadd la manam nga wolbeuti yaari waw yi far ko def mu yaari ya nga jang nu yam wala nga jang su yam wala nga jang qum yam lolu mo neena neew na lol nga watandi ko mom danaka mu tejje ma defal sa bop faslu nak li do ngoko dulli ni borom noy fa ak dir mi fa ak bat ubdi la wetchef nako ta nuta 50 halim ci iftahala ah da wax ne manam bu fekke ne sulasi ba dafa nek misal niki wasala jokna ene bo ci tege iftahala fak baat boobe ci cosaan di arafu nooy benn muy waaw mbaayaa nañ koy soppi muy taatombe bu ko defee nga sàdd ko ci taaji nekk ci iftaha la mais na xam nga ne wasala jokk na boo ci tëgge iftaha la iw tasala lay doon iw ta sa la iw tasala kenn du ko jàng ngay soppi waaw gi muy taatombe bu ko defee nga soppi ko nga sàdd ko ci taatombe ci des mu daal doon it tasala loolu kon moo indi it tasala wala yasara japp ni itam xam nga bo ci deug iftaha la i tasara lay doon i ta sara su baba yago nga xam ni moy faak baat bi ci ciosan da ko soppi bu taato mbé nga sadd ko ci tagu nek ci iftaha la mu dal nek it tasara lay doon wa qahata bi ni bo ci defon i taqaha lay ñëk doon su ko defé wal bëtu waaw gi muy taato mbé nga sadd ko ci tagu muy it taqa mené waqiha ñak na ker sax loolu la doon bo bëgg wax iftaha la ci moom ittaqaha lay doon ittaqa fekk na iw taqaha la doon ramam lu ñu gis lu bare bare lool na bo ñëwé ci masdar ma it non lay mel xam nga ittisal ngay wax do wax ittisal so ñu ci ismu fa'il mom muttasilun ngay wax aji joku do wax muttasilun do wax mu muttasilun ngay wax tay nonu sotu bo moy wa sadda jadna fi til hamsi ci param hamsa ga nahu takala lu melni itti takala yana bu fekkene nak faak baat ba ci josan du won ya dañ ko sopp yaare ngir kassala jitu ko rek melni xam nga akala bo ci tege iftah la day nek i takala da nga waxone am sa ñaaral gi bu sukkone dañ ko sopp bi ci gëj gu ñëk ga su baba nak xam nga won day soppiku i takala way xam nga josan am am solo won mom doon ya koku dañ ko wara bayyi non rek bo ci tege iftah la itam da nga jang i takala rek waye nga soppiku muta nga def ko i takala lolu mom neena ak jadd la nga noytu ko tax ciosanum doon waaw doon ya am sa rek la woon daa dem rek bu kasra jiitu ko ñu ne la kon soppi ko yaa loolu dong soppi ko yaa kooku nag kon nga bàyyi ci yaa jëne ne ii takala te bañ wax it takala ndax xam na nga gis it takala waaye daa bàyyi ko ci wakkala xam nga wakkala wakki wakkil na jooju boo ci tëggee iw takala ciosanam moom daa war a soppi ko waaw muy taa nga def ko it takala ni ko it takala tu alallahi wala muttakilun alallahi loolu ko waral moom taa uftihalin taa bi nekk ci iftaha la rudda dalleef na ko taa an muy tàddaroo isra mutbaqin ci gannaaw arafa mutbaq arafa mutbaq yoonu naa takk yent rek la saat daat ta ba yent yooyu rek mooy saat ak boo ko tombee muy daat ak tàddaroo ak boo ko tombee muy ba yent yooyu ñooy arafa mutbaq yooyu nag nee na boo tëggee ci baat iftaha la mbaa masar ma iftihaalan mbaa ismu faahil ma muftahilun mbaa ismu ful ma muftahalu ñooy ma taatoom bi dafa war a nekk da nga koy topp tàddaroo waaw te dañ ko def taatoom bi loolu bu ñu la ko waxee day demel na nga koo jàngoon xol safaa sell na safaa sell na xam nga saat moo nekk ci bopp bi bu ci tëggee iftaha la istafa lay doon istafa ci taatoom bi waaye da ngay dindi taatoom bi def ko tàddaroo istafa tànn na ni ki mustafa ji ngay gis al mustafa turu yonente bi sala alai wasalam yooyu ngay gis fi tollu taatoom bi la woon tàddaro bi ngay seen ci digg bi taatoom bi la woon ndax dafa doon safa sell na nga dëgg ci iftaha la istafa taatoom bi waaye da yoolu ba taatoom bi nga muy tàddaroo lu moo koy def istafa ak lu mu ne idda tajaxa tëdd na xam nga dajaxa moo ci doon cosaan kon boo ci déggee iftaha la day njëkk nekk idd jaha mooy ta muy tàttombe topp laat gi waaye dangay wëlbati tàttombe ngi muy tàddaroo nga def ko idd tajaha muy tàddaroo xam nga taxaana dëbb na tàddaroo la boo ci déggee iftaha la ci cosaan tàttombe fa war a ñëw mu id taxaana waaye dangay din tàttombe def ko tàddaroo mu daal doon id taxaana muy ñaari tàddaroo dalama tooñ na kooku xam nga boo ci déggee iftaha la id talama la war a doon muy tàttombe waaye ndagam topp na tàddaroo bu tooy bi nga wëlbati tàttombe gi def ko tàddaroo mu daal doon id talama léeg-léeg dañu faral bëti tàddaroo gi def ko muy tombañ ñeg ya nga weesu muy id dalama mu yaari tàddaroo mu yaari tàddaroo yu tooy dañ koy def loolu toolam jëfewut waaye fi ngeen ko faral jàngi ci alfiya baqiya des na moom tàttombe googu daalan mbir mu muy daal fit daana ci id daana bi fi di lepp na was dat ak is dat dollikul wat dakir ak id dakir fàttalikul loolu jëfewul waaye daanak fii nga koy jàng ci alfiya maanaam daa wax ne ba tey iftaha la boo ko tëggee ci koo xam ne daa fekkan faag baat ba doon daal ni ki xam nga daana diine woon a wala fekkoon faag baat ba doon raasayi ni ki zaada dolli na wala fekkoon faag baat ba doon ak daal kese ma dool daal jutooy la fekkoon fàgg doon ni ki zakara fàttaliku na xam nga su boobaa boo tëggee iftaha la tàttoom bi nga day topp ak daal wala mu topp raasayin wala mu topp daal jutooy su boobaa da ngay wëlbati tàttoom bi googee ca iftaha la mu sopp ko daal rek xam ne bu toppee daal nga sànniyaari daal yi bu fàttali bi fi mu toll it daana dafa doonoon it taana tana ta tombe la won da nga tok iftahala mu id tayana id ta ya na la donon afrangi mas fata jitu ko nga ne id tana nak da nga da ni dindi ta tombe def ko dal boko defe dal yar dal fa nga sat ko bokay def id dana lepna ak isdat xam nga isdar doli ko na do jang istada da def ñaar tombe na istada lutax ko ram moy da nga japp ne bo tege iftahala ta tombe ko topara seen nga wara wol beti ta tombe ga muy dal lolou mo koy def nak isdada so ci dege lamar nim ko andi fi mu isdat dolikul bo ndi wol mudarih muy yasdadu so ndi wol ismu fa'il muy musdadun aji doliko pate xam nga zakara fatliko na bo ci dege iftahala day don id takara id ta ta tombe lay don waye ta gogu top dal ji toy ji dang koy soppi ak dal xam nga boko defon dal nagon iz dakara lay don iz dakara waye dañu adawo far dal jitoy ji nga jitalo nga soppi ko far dal ni mom dal gi nga soppi ci taton bi batay nga wax wam wut rek dal jitoy ji nga jitu mu dal ni mom nga jang iz dakara fatliko na bo jang ci alquran fahal min muddakirin ha xam na mi ngi bayiko ci fahal min muddakirin taton bi la won ala yor beti taton bi ga mu dal ni farwel beti dal jotoy ko ci to mi dal ne mom bokay def id dakara ismu fa'il mu nek muddakirun faslu ndum do bangoko izif dogal fa amrun fa'ud lamar aw mudarih wala mudarih min ka waxa da bayiko ci lu melne waxa da digena do jeffut da wax ne fa'a la bo xam day misal melni waxa da wala waqaba tabina do ci tege mudarih nga deg waaw rek sanni lol ci lañ ko wax lol ci ngay jang tasrif melni wasala jokk na xam nga yow sinu lay ñëk nek yow sinu kenn ko jang nga deg rek waaw gi ndax li ndox digante ya ak kasara mu def yesilu rek waqaba tabina do jang yow xibu nga jang yaqibu rek ko rehe nak bu jam bu fekke araf mudarih du yaay itam niki day am sa da ngay wax akhiru dana del waxe do wax awhidu buron tay tam ngay wax tahidu da nga digere way do wax tawhidu buron mun batay do wax nawhidu ngay wax naidu rek mu fa waw ngay dag mom bo dikke ci lamar bay tam non lay mel waw gu del ci tax may wax ngay wax hit balen sin jokal khib tabbi sip tabal xamne waw gu nim dag rek ci mudarima non lay dakke ci lamar ga ñoko bokk la wa dhaaka lolu ittarad qiyasana fi ka hidatin ci melni hidatin bi fi ak dahal manam bo ci dege masar leg leg waw ga day dag batay ndax fi tole hidatan joyu moy masar wahada te ko ñeuk def wi'adan wahada wi'adan wasala wislam bay ko sala jokk na su baba waw gi nga xamni mo nek ci ñeelbeenu baat bi muy masar mi dañ koy dag gono fi toxal kasaram gogu yobbu ci ay ngi ci sas xam nga ne nga wi'adan la won wi'adan da ngay toxal kasara waw yobbu ko ci ay ngi banop dag waw gi sang na banop ni waw nga dag nga wéccé ko ta ci mugg ga lool kan mo koy def hidatan ngay gis ba silatan ak jokk fi tol bo gisé silatan wislam ci la way ko ay da nga dag waw gono fi toxal kasaram yobbu ci sat ga nekkon ci ayenu baat ba banop wéccé ko ta ci mugg nak mu dal won silatan lool ko tay lu bari la وحذف همس افعل اسف همس افعل استمر شخنا في مداره في مداره وبنيته متصف اليار تغي اسم فاعل اسم مفعول مانام لي تام ني دانكو غيس نكو فا تايتو جانغو وون موي دانيو واخني افعل خمغا امنا امس بو نجي يوك سي نيل بينغي يي بودي كارو متاد نانغاني اكرما بودي دخل دغ نانغاني ادخل بودي خرج نانغاني اخرج legui na mala leer ni am solo non da na nek ci lamar ja da na nek ci fihrul madin ma waye bo tege mu dari am sa day day rat xamul tax xam nga lay budé akrama teral na do wax yu akrimu dere yu akrimu do ngay wax budé adkhalu dugal na do wax yu adkhilu do wax yu dukhilu budé akhraja genn na do wax yu akhriju do wax yu akhriju lolou mom faaw moy wara nek bu ñu ci ismu fa'il motam ak ismu maf'ul non lay doon xam nga da wara nek mu akri mun aji tarale mu ak la wara non ay do wax mu ak wax rek mukri mun xam nga da wara nek mu akra mun ci ismu maf'ul ay do wax mu akra ngay wax rek mukra mun xam nga fe adkhala da wara nek muadkhilun wala muadkhalun way da ngay jek jek ni mudkhilun rek ba mudkhalun wa bin yatay muttasifun jël wax da ci djublu ismu fa'il ismu maf'ul yar tokki sifa yar am solo ba tay da ci rat khala salabi ni muni wala yajusu isbatu hadhihi alhamsati illa fi dararati shahri maroy dong motax ni bayu am sago kawlihi ni ki mene fa innahu ahlun li an yu'akrama waji ajeyela li an yu'akrama ñeel gu def ko tal li an yu'akrama rek la waran wax ko kon do won way na deung ayo taxna andi am sago fofu diltu bi firi yanduna wa daltu ak daltu ustumila jefandiko fna len ñom ñaar fi daltu ci daltu lol jefew da wax ne fahila bo xam dafa nek mudaf ba joké damiru rafa bu mas man na nek tu man na nek na wala na su baba neena amna ñetti anam bu len xey bayiko rek mu wër do ca dag dara da wax ne daliltu yanduna wala dalilna yanduna no wala dalilna yannañu mbolom jigen bu len xey nak xam nga ni mudaf la bu len xey araf yu ci digg ni ngi nga dag ko bu nopi te toxal kasara ga ca nekkon yub ko ci faak baat ba xamne dalila ngay dag lam yu ci digg bi balang ko dag nga toxal kasara yob ci tadro bu toy bi lolu moy diltu jim ji ko wax diltu jim ji ko wax lolu ko waral nga dag lam du nekkon ci digg bi te kasara te fek nga toxal kasara yob ci tadro bu toy bi lolu ko soppi diltu bu ci dess nak moy nga dag rax ci digg bi ba nopi nak baye ngeel ben gnam fatawon mu fata ko ba tay moy daltu bobu lolu ko waral waqirna jëfëndiko nañu xirna itam fiqrirna ci iqrirna saxleen moy lamari qarra saxna yaqiru dana sax bo ci tege lamar ci jigeen de doon iqrirna saxleen mom itam bu la neexé jango mu wër nga ne iqrirna ci jore wër bu la neexé itam raagi ci digg bi nga xani mo tolo xeyen gi nga dag ko te balang ko dag nga toxal kasra ga jop ci xaf gi moy faak baat bi xam nga lay graag ci digu dafa kasara bo toxale kasara mo bu ci xaf bi ba nopp nag ko mom raay mu les day res xirna wa qarna nuqila toxalef nako aw neena des na wax qarna saxleen amna ci alquran wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna ci tabarrujal jahiliya qarna bobu neena foko fek mom ciosanam mo don iqrarna na dañu jek rek raa bi ngay ñu ko jot ñu dag ko sanni te laata ñukoy dag ñu toxal nak fataagam fataawon tox ko xaaf ga ko jitu waaw dafa am ñi waxna qarra bi firi saxna dag la sax yaqirru mo ci gëna bari yaqirru ci kasra qaf bi may kasra hayn ga bayiko won ci yaqriru way neñ batay qarra lele ñu wax ca yaqarru boowe na xam nga bo ci tege mudarihu day dal nek kon wa jokke non niki na day nek yaqrarna tax bu doone yaqarru kon yaqraru ci la bayiko bo jokke na mu nek yaqrarna bo ci ande lamar muy iqrarna bobu nak bo toxale maskara ga way rag ngeñu jot te maska yet yobu ci xaf ga a bo nopi na dag ko mom ra gogu kon moy dess xarna bi nga wax legi ko ci man don nak mo xam iqrirna la wala iqrarna bo xese toxal maska rag web ko ci xaxwa am sa waslu ga nekkon ci jelbe nga ngoy dag mu dañ ndax ne ga mom legi sukon nekkatu ci xaxwa kon duñ soxlaati am sa gi lol moy tax nga la gis am sa mu donon iqrirna wala iqrarna ta am sa gi ci jelbe dal dañ fi sasa al idghamu li modi idgham ak tabal li fi ndax moy jël aw araf dugal ko ci morom ba lolo moy al idgham adghim na gal idgham aw wala mislayni aj jek yari kem muharrakayni hidini mas fi kelmatin ci ben bat ñana bu fekke ni yaari araf mu ci nek dafa mas te mu doon benn niki doon yaari dal wala yaari noom wala yaari xaaf wala yaari xaalom kon neena ngay jënd bu njëkko dal di koy tabu ci wo ñaari lo amatu moy li dexam ko dafa mu sattu ko sadda ke buñ day jang radda delona wala wan na jortna baye ko ci ra da da ak wa na na ko dafa bu de ra da da re sukon dal gu jekk ci dal koy ak def ak sadda ci bu ñaarel ga mu ko delo ci radda wan na it non mu ko delo ci wan na batay mu daye mu ne ki yaruddu wala yazunnu tam yaruddu du ak yazunnu du la ñëk doon waye araxu ñëk ni mo ngi mas mas kan ni gëna tan dal koy tabal moy dal ko nit xam ja mu ñaarelo moy sadda ko ja al jang yaruddu yazunnu mu wax la ay tegg yo xamne kenn du leen ko def yaar kam tan ci daye yaar yëpp mas waye tax kenn def leen ko moy la ka misli sufafin wax ñu lu melni sufaf ana xeke defa tekko fuha lu ki sufaf